Έλα, Αποστολή, από Βέλγιο σε παίρνω, από Γάνδη, ξέρεις εσύ. Από Γάνδη, μου φέρθηκε Γάνδη που λέμε. Μου πέταξε το Γάνδη και ξεκινήσαμε να τσακωνόμαστε, ξέρω εγώ, να. Ακριβώς, ακριβώς. Παίξατε ένα απόσπασμα αυτές τη συνέντευξη τη Κοσιόνη με τον Ρουβά, ξέρεις, με τις φράουλες. Με τις φράουλες, ναι. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου το συνδυάσεις αυτό μαζί με εκείνη την παλιά το απόσπασμα που είναι ο Ευαγγελάτος. Με τη Στάι. Με τη Στάι, ναι. Θα περάσει από εδώ, κακαουνάκι, θα τον παίξω κι εγώ. Φτιάξε αυτά όλα μαζί, μια ωραία τσοντούλα ιντερνετική, έτσι να γουστάρουμε. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Καύλα. Μια φράουλα, ναι, γιατί είναι έτοιμες. Εντάξει, δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμες, αλλά από χρώμα είναι πολύ καλές. Ωραία, να μου δώσεις, να με κεράσεις. Καλά θα γίνει, χαμός. Καλή. Θα γυρίσεις από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα. Θα τον παίξω κι εγώ. Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώς θα επωφεληθώ κι εγώ. Την πλύνουμε μετά να τη φάω. Δεν χρειάζεται πλύσιμο, να ξέρεις. Την τρώω έτσι. Τέλεια. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο όρημη, αλλά... Καύλα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Από Κίκη είμαι ό,τι καλύτερο είχες μαζί με Βελόπουλο να πουλάει τις κυραλιφές του. Το Κίκη τι είναι? Το Κίκη είναι το, από το ζετέ μου, του Καρβέλα, τα κομμάτια. Είναι καλό, είναι το μόνο που ακούγεται. Η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Πάμε όμως στο μαγικό. Εγώ σε σένα έδωσα τα πάντα στη ζωή. Μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Εγώ σε σένα έδωσα αγάπη αληθινή. Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Μα δε σου έφτανε, μα δε σου έφτανε. Με το εντερικό λοιπόν. Είμαι ή αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Αλλά δεν το κατάλαβες ποτέ γιατί δεν είχες μυαλό. Θα με θυμηθείτε. Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Δοκιμάστε το. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το βιντεάκι που παίξε από το MasterChef ο Θήμιος. Με τις κατίνες αυτές με τα σαλάμια, ναι. Ναι, να, με τον Μπογδάνο να λέει το λογίδριό του. Μετά υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει κύριε πρίγκιπας, αυτός ο ακατανόμαστος, μην ξέρω από το όνομά του, που κάνει κάτι εκεί, κάτι επιφωνήματα, κάτι τρελά. Βάλ τον μαζί με το Σεραίο, αν μπορείς. Πέτα μου και λίγο Άδωνη που στο ζητάω πάντα και μου το βάζεις. Ναι. Για να τελειώσει, θέλω να, άμα γίνεται, να μου βάλεις αλέφαντο να λέει στα εξηγώ, ωραία. Μάθε μπαλίτσα. Απ' την Δέμπτη. Περιμένεις. Κατεβαίνω κάτω στις 3 η ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια και τυριά. Αλλά εδώ είμαστε vegan. Έσχος! Έχω πρόβλημα με τις vegan λεσβίες όταν αυτή την λεσβιακή βιγκανικότητά τους, ναι, θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Οχ, οχ, οχ. Παγκαλόρι, νερί, νερί. Αν το πει να ρέρω, νου, γιου τσακ τούμπα, τούμπα. Όχι, δεν πρέπει να το πει. Οχ, Παναγία μου. Κάτι μπορεί να πει, αλλά δεν είναι το πει, αλλά. Λόγκο, λόγκο, λόγκο, πούκο, πούκο, πούκο, πούκο. Δεν είναι το πει, αλλά. Λόγκο, λόγκο, λόγκο. Κάτι μπορεί να πει. Τιν ταν, τοκ, τοκ, τοκ. Στα εξηγόρια. Κολοκύθια τούμπανα. Μάθε, παλίτσα, λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν παλίτσα στον άρχοντα, σε ρωτά τι έγινε τώρα. Αγόρα ρε. Μανάρι μου, θες. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Έχω μια μαγική έμπνευση. Πέμπειρας. Βελόπουλος με Φανή Δρακοπούλου. Απ' τη ζωή μου είσαι πόν και τελοπόν. Απ' τη ζωή μου είσαι πόν και τελοπόν. Δεν σταματάει η ζωή σε μια αγάπη. Ποτέ μα ποτέ. Απ' τη ζωή μου είσαι πόν και τελοπόν. Τέρμα. Ο πόνος στη μέση. Τέρμα. Τελοπόν. Μια και πιάσατε στο MasterChef τις πολιτικές. Chef, το είδατε τις πολιτικές ατάκες. Ποιες πολιτικές ατάκες, τι είχε? Ο Κουτσόπουλος, που είναι και αυτός πολύ ωραίος τύπος, κοροϊδεύε την Ρένη, γιατί λέει καλά ρε παιδιά, γιατί η κυρίθρα είναι, δεν είναι vegan, και του κάνει ο Κοντιζάς, γιατί και καλά εκμεταλλεύεσαι την εργασία της μέλισσας. Σε παρέα, Κουτσόπουλος, αυτό είναι καπιταλισμός, δεν είναι veganισμός. Εγώ να πω ότι δεν γνώριζα ότι την κυρίθρα δεν μπορούν οι vegan και οι vegetarian να την, την καταναλώσουν, ότι είναι εκτός. Εκμεταλλεύεσαι εργασία. Καταλαβαίνεις εργασία, αυτό είναι καπιταλισμός, δεν είναι βιγανισμός. Δεν είναι βιγανισμός. Μια παραγγελία θέλω. Είναι ή τον ραψοδό φιλόλογο ή Έλληνα, κάπως έτσι λέγεται, μαζί με εκεί ηχητικά Μπογδάνου και Άδωνη Γεωργιάδη εκεί μπλέξα, ή το κάπως λένε τώρα, δεν θυμάμαι, ταμπού ρομπότα. Μιλάει και λέει αυτό. Είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Γνώση είναι δύναμη και η δύναμη σκοτώνει. Μα πρέπει να τη βρούμε και να την πάρουμε μόνοι. Δεν υπάρχει σύστημα αληθινά να σε μορφώνει. Θα βάλουμε όλους τους μετανάστες πάνω στα πλοία και θα τους πάμε στη Σουηδία, του είναι Σουηδία. Στη Δανία, του είναι στη Νέα Υόρκη που είναι η έδρα της Σουηδίας, του είναι. Θα τους πάμε όλους εκεί. Υπάρχει σύστημα να σε διαμορφώνει. Να σε αποβλακώνει και να σε αποστηρώνει. Να σε μαστουρώνει, να σε αποξενώνει. Να σε πριζώνει, να σε πηδά, να σε κερατώνει, να σε τελειώνει. Έχουμε επιτέλους πάρει απόφαση ότι δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους δεν θέλουμε? Τους μετανάστες, τους οικονομικούς μετανάστες. Να σε καλά εκεί που σε κύρ Παντελή. Ήσουν ασκουλίκι άχρηστο πάνω στη γη. Έτοιμο σύμφωνα με μια αλλοκοτηθική. Μια μίξη χριστιανισμού και καπιταλισμού μαζί όλες. Φωτιά θα το βάλουμε το ξενοδοχείο. Μαζί με αυτούς. Μαζί με αυτούς. Να μην βγει κανένας, να γίνει πραξικόπημα, στρατός να κυβερνάει και να γκρεμιστούν να φύγουν με αεροπλάνα. Κυρά Κατίνες και όλοι κυρ Παντελίδες. Μαζεμένοι σε βρωμοπόλη σαν κατσαρίδες. Υπάρχουν κάτω από αυτές για κάθε μια που είδες. Συν παιδιά, συν εγγόνια, συλλασκαρισμένες βίδες. Και την άλλη με τον Βακαλάο που λες Μπούκοβο, Μπούκοβο. Μαζί με τον Βελόπουλο που λέει Μπούκομα, Μπούκομα. Αυτά. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το Βακαλάο. Το Βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε? Έξι φύλλα. Δηλαδή το Βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Φαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξει. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά. Πώς το κόβουμε που λέτε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι? Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4x6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρεις ποιο ψήθηκε καλά. Σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, όχι το κόκαλο, δεν ακούσεις το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως στα γούστα. Ναι, ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Λέγω, όταν, πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κοπανημένη κάτω τη μαστίχα, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και Μπούκοβο, Μπούκοβο. Και Μπούκομα, Μπούκομα. Και Μπούκοβο, Μπούκοβο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα πω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμμύδι, στο κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα? Ναι, και. Θα ψιγαρίσουμε, θα βάλουμε. Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά. Άλλο. Αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή με αφορμή την 9η του Μάη που είναι το Σάββατο. Μέρα της νίκης των λαών. Το τραγούδι Θέλω να ζω από τους Μοντάζ έχει ένα στίχο που λέει δεν τον νικά στο φασισμό μόνο με τα οδοφράγματα. Βάζεις μετά κανένα 2, 3, 5, 10 έτσι μικρές δηλώσεις αυτών των φασιστόμητρων που δικάζονται αυτή την περίοδο της Χρυσής Αυγής. Μετά βάζεις το κομμάτι το φασισμό βαθιά καταλαβέτων, δεν θα πεθάνει μόνο στους Σάκης έτων. Και βάζεις δηλώσεις από όλους αυτούς του δημοκρατικού τόξου που εκφράζουν φασιστικές ιδέες τύπου Βελόπουλος, Άδωνης, Βορύδης κλπ. Και κλείνουμε με το στίχο του από το τραγούδι του Ρέση του Ντάντου για τον κόκκινο στρατό. Θα φτιάχνω δικά μου αντάρτικα τραγούδια δικό μου κόκκινο στρατό. Κόκκινα χαιρετίσματα από το Βερολίνο. Δεν τον νικάς το φασισμό μόνο με τα οδοφράγματα. Μα στο πεδίο του μυαλού με τη ψυχή στα θαύματα την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι την αναλαμβάνουμε. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Ο αρχηγός, ζήτω Χρυσή Αυγή, ζήτω η Μύτη. Είμαστε φασίστες, είμαστε και Ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν το αίμα της φυλής μας. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέτων. Γιατί αυτά τα πολύ ναζιστικά εμένα βρίσκουν κάτι αντίθετο. Η επιβολή του νόμου, όπως ξέρετε, εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει, δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Για Παρασκευή σου έχω μια εντολή. Για πες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τον αγαπητό κύριο Βελόπουλο να πουλάει εντερικών, αλλά αντί για εντερικών θα λέει μαλακο μπούκομα, μπούκομα. Και στο τέλος θα βάλει και τον πρέσβη που έλεγε στο διάλο ρε ζηλεύετε τον κόσμο, καθάρματα για τελείωμα. Πώς σου φαίνεται? Νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη μου. Να σε καλά φίλε μου, όλα καλά. Αγάπη μας. Bye. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα μόνο μπούκομα, μπούκομα. Είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κτλ. Είναι μια χαρά! Μπούκομα, μπούκομα! Χριστός! Μπούκομα, μπούκομα! Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, καθάρματα! Έλα ρε, σε ψάχνω τόσες μέρες. Ήθελα να σου κάνω αφιερώσεις για Πρωτομαγιά. Λοιπόν, ακούς 3 τραγούδια, μπορείς να μου τα βάλεις την άλλη Παρασκευή. El Vals de Lombrero, ο ύμνος της εργατικής τάξης από τους ΚΑΠΕ. Working Class Hero από Beatles. Λίγα πολλά, από John Lennon, μάλλον όχι από Beatles. Μην είμαστε και βλάκες, μην τα λέμε αμόρφωτα. Και Νέα Όγδας και Σαριανή στον τοίχο από Pascal Terzi. Working class hero is something to be. Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια. Σκόνη και στάχτη και ζωή σε δυο κομμάτια. Working class hero is something to be. Ό,τι θυμάμαι απ' του πατέρα μου τον ήχο. Εννέα όγδας της Κεσαριανής το τοίχο. Δεν μου λες, θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι να το ακούσω την Παρασκευή. Ναι, αμέ, ποιο? Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Τι είναι αυτό, κρίση τρίτης ηλικίας? Καλέ, από τα 30 μου το ακούω. Από τα 30 τα ακούς, δεν το ζητάς από τα 30 όμως, τώρα το θες. Τι λες καλέ που δεν το ζητάω από τα 30. Τώρα έρθει η ανάγκη που το χρειάστηκες. Αχαχαχαχα, Αποστόλη, μην μου λες τέτοια. Είμαι 60 χρονών. Νιάτο. Νιάτο, βέβαια. Τώρα που έφυγε και παγόρευσε, έτοιμη να τρέξει τα λιβάδια, ολόγυμνη. Μπα, την καταβρήκα μέσα. Να, μια χαρά. Να και τα καλά του κορονοϊού. Είδες. Τάδα. Λοιπόν, έγινε. Άντε. Έλα, τσα. Και να που τα ταξίδια μείναν μόνο όνειρα. Και να που οι φωνές και τα τραγούδια σώπασαν. Και να που η ζωή τώρα κυλάει πιο γρήγορα. Και να που τα παιδιά και τα παιχνίδια χάθηκαν. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Χτυπάει πίσω πλάτα ο χρόνος. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Φταίει η ζωή που είναι μικρή. Thank you.